ascultați Europa FM, este ora 6. Primele știri și minutele următoare, Andrei Paleu, Florin Badea, încă o dată bună dimineața. Pe o vreme deosebit de caldă la început de săptămână, discutăm despre temperaturi maxime de la 17 la 27 de grade Celsius. Sunt și câteva ploi slabe în regiunile vestice, nordice și la munte, iar vântul bate mai tare în Banat, Crișana, pe litoral și în zona montană înaltă. În orări trecătoare și 24 de grade Celsius astăzi în București. Să le mulțumim, Florin, și celor care ni se alătură începând de acum, având 188 de pasageri la bord, un avion al companiei indoneziene Lion Air s-a prăbușit în apele Mării Java la câteva minute după decolarea de pe aeroportul din Jakarta. Aparatul de zbor, un Boeing 737 MAX 8, a pierdut contactul cu turnul de control la 13 minute după ridicarea de la sol. O amplă operațiune de căutare a fost începută, pentru moment nu se știe nimic despre soarta pasagerilor și a membrilor echipajului. În 2013, un alt avion al aceleiași companii s-a prăbușit în largul insulei indoneziene Bali, dar atunci toți pasagerii au supraviețuit. La noi, în fața unor critici exprimate pe rețelele de socializare, experți insistă că la ora actuală nu există tehnologie care să permită avertizarea populației înainte de producerea unui cutremur, precum cel de acum două nopți. Cu magnitudine 5,8 și epicentrul localizat în județul Covasna, la o adâncime de 150 de kilometri, seismul a fost cel mai puternic din ultimii 14 ani, resimțit fiind în București, mai ales la etajele superioare ale blocurilor. Unda s-a propagat până în Bulgaria și în Republica Moldova. Amintind că seismele sunt impredictibile, specialiștii de la Turnul Măgurele spun că în zona Vrancea plăcile tectonice s-au reașezat acum. Mișcarea telurică s-a produs la 2 săptămâni după cea mai amplă simulare de dezastru, în timpul căreia s-a descoperit că birocrația și lipsa infrastructurii vor fi piedici în calea intervențiilor de salvare. Inspectoratul pentru situații de urgență a transmis că sistemul RoAlert nu difuzează notificări înainte de un cutremur, ci recomandări de autoprotecție în caz de calamitate. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a explicat că n-au fost transmise mesaje nici post-seism, întrucât impactul a fost unul redus, nefiind înregistrate victime sau pagube. Potrivit lui, o alarmare inutilă a populației poate face mai mult rău, întrucât în momente de panică, în loc să se adăpostească, unele persoane ar putea fugi pe scări sau cu liftul dintr-un imobil, convinse fiind că au timp suficient. Zeci de taximetriști independenți ar urma să intre în greva foamei începând din această dimineață în fața primăriei capitalei, potrivit surselor Europa FM. Participanții la acest protest radical sunt nemulțumiți că multora dintre ei nu le-au fost reînnoite autorizațiile. Disputa se află și pe masa instanței. Taximetriștii sunt nemulțumiți și că municipalitatea bucureșteană nu depune suficiente eforturi împotriva concurenței neloiale. După 5 săptămâni petrecute în mâinile piraților, marinarul român a fost eliberat în largul Nigeriei și se va întoarce acasă. Eliberarea sa și a celorlalți 11 membri ai echipajului a fost anunțată aseară de Ministerul Afacerilor Externe de la București. Nava transporta cereale în largul Africii când a fost atacată. Armatorul elvețian al vasului a ținut legătura în permanență cu autoritățile române. Premierul i-a așteptat astăzi cu rezultatele evaluării miniștrilor. Viorica Dăncilă ar urma să spună de care dintre aceștia ar urma să se despartă. Șefa guvernului spunea de curând că își va argumenta alegerile în următoarea ședință la vârful PSD. Liderul partidului nu și-a ascuns nemulțumirea față de activitatea unora dintre miniștri, dar Liviu Dragnea n-a dorit să facă vreo nominalizare. Politicianul a fost contestat în stradă aseară la București și la Cluj-Napoca cu prilejul celei de-a 56-a sale aniversări. Se acutizează tensiunile politice în Germania. Partidul Social-Democrat a amenințat aseară că va părăsi fragilul guvern de coaliție de la Berlin dacă nu obține garanții rapide din partea cancelarului Angela Merkel după o înfrângere grea suferită în alegerile regionale din landul Hesa. Formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania a obținut reprezentare în Parlamentul Regional, ultimul asemenea for în care n-avea aleși. Extremistul de dreapta Jair Bolsonaro a câștigat fără drept de apel alegerile prezidențiale din Brazilia, învingându-l pe stâncistul Fernando Haddad într-un scrutin considerat crucial pentru viitorul celui mai mare stat din America Latina. Ascensiunea politică a lui Jair Bolsonaro, un apărător al familiei tradiționale și un nostalgic al dictaturii militare, a profitat de neîncrederea generată în clasa politică de numeroase scandaluri de corupție în Brazilia. După meciul de gală pierdut în fața elvețianului Roger Federer în finala turneului ATP de la Basel, Marius Copil face un salt impresionant de 33 de locuri în clasamentul celor mai buni jucători de tenis ai momentului, urmând să ocupe a 60-a poziție în ierarhia mondială. În vârstă de 28 de ani și venit din calificări, românul a fost felicitat de adversarul său, care și-a trecut în palmares al 99-lea titlu din îndelungata sa carieră. Într-un mesaj postat pe Facebook, Marius Copil și-a exprimat speranța că prezența în finala de la Basel va fi începutul unui nou drum pentru care a muncit atât de mult. În a 13-a etapă a ligii întâi, CFR a învins în deplasare cu 2-1 pe Sepsi Sfântul Gheorghe. Clujenii au marcat un gol din penalti și au evoluat mare parte din a doua repriză în 10 oameni după eliminarea lui Mate Males de pe teren pentru o intrare periculoasă. 6 și aproape 6 minute sunt mereu de găsit pe europafm.ro, dar și pe contul nostru de Facebook Radio Europa FM. Primele știri. Scucia-me în această oră, ascultăm Gypsy Kings, auzi și pe Cher. Strong Enough la Europa FM, dar și DJ Project cu Mira și o inimă nebună. Europa FM, primele știri cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Piesă ce se aude pe discul Close, lansat de Kim Wilde în 1988, bucurându-se de succes în Europa. Artista engleză continuă să cânte la Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Este ora 6 și 9 minute. Începe de săptămână pe frecvențele Europa FM, luni, 29 octombrie, a 302-a dimineață din calendar. 63 de zile rămase până la sfârșitul acestui an. Rămâneți cu noi, pregătim lista cu aniversați. Trupa Dire Straits și Annie au scris istorie în muzică la această dată. Prima pagina ziarelor spre jumătatea orei.

vieron las